الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یوسف کی تقریباً 31 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 31ویں آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرفائے مصر کی عورتوں نے کچھ تانہ زنی کی کہ یہ دیکھو اپنے گھر میں ایک نوجوان کو رکھ کے اور ان کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور یہ بری بات ہے, تو آپ نے ان عورتوں کو ایک دعوت میں بلایا. جب وہ خوب مسندوں میں بیٹھ گئیں تو ایک روایت کے مطابق آپ کے ہاتھ میں, جسے قرآن میں بھی بیان ہوا کہ ایک چھری دے دی گئی ان کے ہاتھ میں اور ایک لیمو دیا گیا, اور آپ نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائیں تو تم لیمو کو کاٹنا. تو جب یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے سامنے لایا گیا اور عورتوں نے حسب جو ہدایت تھا اس کو کاٹنا چاہا تو آپ کے حسن و جمال میں ایسا کھو گئیں, آپ کے چہرے کی نورانیت نے انہیں اپنی طرف اس طرح مائل کر لیا کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا اور خون نکلا تو پتہ چلا. تو انہوں نے بڑی تعریفیں وغیرہ کی اور یہ مطلب وہ معاملہ یہاں بیان ہو رہا ہے. تو 31ویں آیت کو میں شروع سے دوبارہ درارض کرتا ہوں کہ فلما سمعت بمکرہن, پھر جب حضرت زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مکر کو یعنی ان کا یہ چرچا سنا, ارسلت الیہن, تو انہیں بلایا, واعتدت لہن متکئا واعطت کل واحدۃ منہن سکینا, اور ان کے لیے بیٹھنے کے مقامات مسندیں وغیرہ تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی. وقالت اخرج علیہن, اور بی بی زلیخہ نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آئیے. فلما رأینہ اکبرنہ, پھر جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی بڑائی بیان کرنے لگیں. وقطعنا ایدیہن, اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. تو واقعی بعض اوقات آپ نے بھی غور کیا ہوگا, کوئی خوبصورت بچہ نظر آ جائے, کوئی خوبصورت پھول نظر آ جائے, کوئی خوبصورت پرندہ نظر آ جائے تو انسان کی نگاہ اس سے ہٹتی نہیں ہے, اتنے وہ خوبصورت ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن و جمال ہوتا ہے. تو بہرحال میں عورتوں کی اور مردوں کی مثال تو نہیں دوں گا, لیکن اس مقام پہ یہی ہوا کہ پھر خاتون کی طرف نگاہ, عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اٹھی تو ایک تو نور نبوت آپ کے چہرے پر, دوسرے عبادات کا نور, تیسرا گناہوں سے اجتناب کا نور, اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا نور سب مجتمع ہو گیا, اور عورتیں آپ کو دیکھا تو دیکھتی ہی چلی گئیں اور آپ سے انتہائی مروبر متاثر ہو گئیں. جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, عبادات کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, پھر اسے لپسٹک پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسا نور عطا فرما دیتا ہے جو نور کسی کریم سے حاصل نہیں ہو سکتا, کسی میک اپ کے سامان سے حاصل نہیں ہو سکتا, وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اور یہ عورتوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہوتا بلکہ مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال سے نوازا, حتیٰ کہ آگے ارشاد فرمایا وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, انہوں نے کہا کہ اللہ کو پاکی ہے یہ تو کوئی بشر نہیں ہے, یعنی یہ انسان نہیں لگتا, اتنے حسین و جمیل, ان ھذا الا ملک کریم, مگر یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. یعنی وہ دیکھ کے کہنے لگے بھائی انسان نہیں لگتا, یہ تو بہت کوئی فرشتہ لگتا ہے, تو ایسے حسین و جمیل تھے آپ. قالت فذلکن الذی لمتننی فی, جب زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی حالت دیکھی تو پھر فوراً آپ نے اپنی برات فرمائی, تو آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے تم مجھے تانہ زنی دیتی تھی, تانے دیتی تھی, یہ ہیں. دیکھو اب مسئلہ یہ ہوا کہ پھر آپ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ولقد راوتہ عن نفسہ فاستعصم, اور بے شک میں نے ان کا دل اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. اب جب زلیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ان کا کہنا مان لیں, یہ جیسا کہہ رہی ہیں آپ مانیں. تو یوسف علیہ السلام کو بڑا ناگوار گزرا اور آپ وہاں سے اٹھ کر باہر تشریف لیا. اب یہ عورتیں روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک کر کے باہر نکلیں اور ہر ایک نے اپنے آپ کو برائی پر پیش کیا اور مطلب گناہ کا ارادہ کیا. اس پر پھر آگے یہ آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ناگواری کا اظہار فرمائیں گے. جب یہ عورتیں مایوس ہو گئیں تو آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کی بات نہ مانو تو پھر یہ انتقامی کارروائی کی طرف آ جاتی ہیں. تو پھر ان عورتوں نے یہ حضرت بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مشورہ دیا کہ دیکھو اس وقت یہ عیش و آرام میں ہیں اس لیے تمہاری بات نہیں مان رہے, تم ان کو جیل خانے میں ڈلوا دو اور 3 دن تک کم از کم وہاں پر رکھو, وہاں کے جب یہ پریشانیاں دیکھیں گے وہاں چور ڈاکوؤں کے ساتھ رہیں گے تو خود بخود ان کا دل یہ مائل ہو جائے گا کہ بھائی اس عیش و آرام کی طرف چلنا چاہیے، اس وقت تم اپنا مطالبہ منوا لینا۔ چنانچہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی بات مان لی۔ اس کو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ وہ کام نہ کریں جو میں ان سے کہتی ہوں، یعنی بی بی زلیخا نے کہا لَيُسْجَنَنَّ وَلْيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ ضرور اس پھر قید خانے میں پڑیں گے اور ضرور ذلت اٹھائیں گے معاذ اللہ۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ۔ اب جب یہ بی بی زلیخا نے ارشاد فرمایا اور یوسف علیہ السلام باہر نکلے اور عورتیں بھی ایک ایک کر کے آ کے پھر آپ کو برائی کی دعوت دینے لگیں، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کی، قالا، آپ نے عرض کی ربی، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے قید خانہ اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ نبی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاف قلب ہیں، بالکل مطلب باطن پاکیزہ ہے، تو ایسی شرفائے مصر عورتیں جو یقیناً حسین و جمیل ہوں گی، مالدار عورتیں، کہ اگر آپ کوئی مطالبہ کرتے تو یقیناً وہ مطالبہ بھی پورا کرنے پر قادر ہوتی، لیکن جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کی باتوں کی طرف التفات نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، گناہ میں مبتلا ہو جانا، فوراً کسی اور کی طرف مائل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے خیال کو پس پشت ڈال دینا اور اللہ کی نافرمانی میں جرأت مند ہو جانا، اس میں کوئی کمال نہیں۔ کمال اس بات میں ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، خیالات کی حفاظت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور خصوصاً اس قسم کے آزمائشی لمحات میں اپنے آپ کو دور رکھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا یہ واقعہ مجھے یوسف علیہ السلام کے اس سے ہی یاد آیا کہ وہ بڑے حسین و جمیل تھے، تو یہ اپنے ایک دوست کے ساتھ حج کے سفر پر جا رہے تھے۔ جب یہ بغداد کے قریب پہنچے تو دوست کسی کام سے چلا گیا اور یہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ عرب کی ایک انتہائی حسین و جمیل عورت تھی، وہ آپ کے خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو برائی کے لیے پیش کیا، تو آپ نے نگاہیں جھکا لی اور انکار کیا، وہ عورت مائل کرتی رہی، آپ روتے رہے اور اس کی طرف مائل نہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کے چلی گئی۔ جب دوست آیا اور اس کو آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے سارا معاملہ پوچھا کہ نہیں مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا، تو آپ نے سارا معاملہ ذکر کر دیا۔ اس وقت وہ دوست رونے لگا تو آپ نے دوست سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید صبر نہ کر پاتا اور میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ رات میں سوئے تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے عرض کی یوسف علیہ السلام سے کہ آپ کا اور زلیخا کا واقعہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لیکن تمہارا اور اس عرب کی مہجبین کا واقعہ اس سے بھی عجیب و غریب ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصود یہ تھا یوسف علیہ السلام کا کہ میں تو ایک اللہ کا نبی ہوں اور نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، تم نبی نہیں، تمہارے ساتھ نفس بھی، پھر شیطان تمہارے ساتھ، اس کے باوجود تمہارا بچنا، یہ زیادہ باعث حیرت ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص گناہوں سے بچتا ہے اور اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مشکل کام ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب مرتب فرماتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیفیات مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات ایک گناہ کی ہلکی سی خواہش دل میں ہوتی ہے، آدمی اس سے بچ سکتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ گناہ کی خواہش شدت کے ساتھ انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے، لیکن فرق ہے کہ اس سے بچے گا تو کم ثواب ہوگا اور اس سے بچے گا تو بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ کمال انسان کا یہی ہے کہ جب شدید خواہش نہ ہو اس وقت بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اور جب نفس و شیطان مکمل طور پہ غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہوں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو فراموش نہ کیا جائے اور انسان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ لہذا آپ نے عرض کی کہ اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی عورتیں دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا، اور اگر تو نے مطلب میری درخواست کو قبول نہ کیا، تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو پھر میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ قضیہ فرضیہ ہے کہ اگر تو نے مجھے نہ روکا تو ہو سکتا ہے کہ پھر میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میرے سے بھی کوئی جہالت کا کام سرزد ہو جائے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آزمائش پریشانی اور مصیبت کو دعوت دینا لیکن اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہونا یہ نبیوں کا خاصہ ہے، ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم آسائشوں اور نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے گناہ کرتے ہیں، پریشانی تو دور کی بات، اور انبیاء علیہ السلام ان نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں چاہے کتنی سخت آزمائش کیوں نہ ہو، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے بچیں۔ لیکن یہاں پر اب بعض اوقات جب کسی کو اس قسم کے واقعات سنائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ تو اللہ کے نبی تھے اس لیے بچ گئے، ہم نبی کوئی ہیں؟ تو یہ اللہ نے واقعات اس لیے بیان کیے کہ یقیناً ہم اللہ کے نبی تو نہیں ہیں، لیکن ان واقعات کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور باقاعدہ اس کے جواب میں آزمائشیں اور مشقتیں برداشت کی، اسی طریقے سے ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حتی الامکان اگر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور پھر کوئی بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے تو اس پر بھی اگر فوراً توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی ہمارے ساتھ ہوگی۔ لہذا ہمیں بھی غور کرتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات پر تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کتنے اللہ کے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے نام اعمال میں کتنے گناہ روزانہ لکھوا رہے ہیں۔ ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، جیسے کہ عرض کیا کہ گناہ کرنے میں کمال نہیں ہے، گناہوں سے بچنے میں کمال ہے۔ گناہ کر کے کبھی بھی کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ہاں گناہ سے بچ کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں گناہ کر کے اور تھوڑے بہت نیک عمل کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو نظر انداز کرے گا، نیک اعمال پر نگاہ فرما کے کرم نوازی فرما دے گا۔ ہاں اللہ اس پہ قادر ہے، وہ چاہے تو زمین و آسمان کے برابر آپ گناہ کر لیں وہ نظر انداز کر کے ایک نیکی پر آپ کو بخش دے، لیکن یہ اس کا وعدہ تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہے کہ بہت سے امتی جہنم میں جائیں گے وہ غریب فرما لے، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ فاستجاب له ربه، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رب نے یعنی یوسف علیہ السلام کے رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فصرف عنه كيدهن، تو اللہ تعالی نے ان سے عورتوں کے اس مکر و فریب کو دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين، پھر جب سب نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی جو مطلب جو تمام معاملات عورتوں نے کر لیے، ہر طرح کی نشانیاں دکھا لی، اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان کو یہی مطلب بات سوجھی کہ وہ انہیں قید خانے میں ڈلوا دیں۔ پھر ان کو صرف یہ عقل، ان کی عقلوں نے یہی کام کیا کہ معاذ اللہ آپ کو قید خانے میں ایک مدت تک ڈلوا دیا جائے۔ ودخل معه السجن فتيان، اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ودخل معه السجن فتيان، اور اس کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو جوان مزید داخل ہوئے۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا گیا تو بادشاہ کے دو ملازم تھے انہیں بھی اس میں ڈالا گیا، ایک تو وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا مطبخ میں ہوتا تھا، یعنی کچن کا کام اس کے ہاتھ میں تھا، یہ کھانا وغیرہ پکاتا تھا۔ ان دونوں پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، لہذا ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک وہ یعنی جو شراب پلایا کرتا تھا کہ انی ارانی اعصر خمرا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ کر شراب نکال رہا ہوں۔ تو انہوں نے جب آپ کے پاس بیٹھے تو جیسے ہوتا ہے کہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے اوصاف پتہ چل جاتے ہیں، بھائی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنا یہ خواب بیان کر دیا۔ وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے جو وہ کھانا پکاتا تھا، کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن کو پرندے کھا رہے ہیں، نوش نوش کے اس کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک محسوس کرتے ہیں، آپ کو نیکوکار دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو ظاہری اثرات تھے انہوں نے دیکھے کہ بھئی یہ نیک پرہیزگار لگتے ہیں، تو چلو ہم ان سے معلوم کر لیتے ہیں، تو یہ تعبیر انہوں نے معلوم کی۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ خواب جو ہے کسی صاحب علم شخص کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو نیک بھی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو. جاہل کے سامنے خواب نہ بیان کریں، اسی طرح فاسق و فاجر کے سامنے بیان نہ کریں. اس کی لاجک یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلط تعبیر بیان کر دیں گے اور وہ مقام وقت مقبولیت ہوا تو وہی تعبیر ویسے ہی ظہور پذیر ہو جائے گی اور انسان ہلاک و برباد ہوگا. لہذا نہیں بیان کرنا چاہیے، صرف اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو خواب سنانا چاہیے جو خواب کی تعبیر بیان کرنے پر قادر بھی ہوں. اب آگے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ہاں میں تمہیں فوراً اس کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن چونکہ وہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے تو یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر سے پہلے اپنے منصب کے مطابق انہیں تبلیغ دین فرمائی، شرک سے بچنے کی تعلیم فرمائی، ایک خدا کی عبادت کی طرف مائل فرمانا آپ کو پسند آیا اور آپ نے باقاعدہ ان کو تبلیغ فرمائی، پھر ان کے خواب کی تعبیر بیان کی. لہذا آپ نے ارشاد فرمایا، قالا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، اور جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ ابھی تمہارے پاس آنے نہیں پائے گا، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس پہنچے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس اچھے اوصاف ہوں، کوئی وصف ہو، تو اس کو ظاہر کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تکبر اور بڑائی کا ارادہ نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس پہنچے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھائے ہیں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور اب آپ نے تبلیغ بیان فرمائی کہ بے شک میں چھوڑ چکا ہوں اس ملت کو، یعنی اس قوم کی ملت کو میں چھوڑ چکا سے مراد ماذا اللہ سے نہیں کہ پہلے شامل تھے، پھر مطلب یہ کہ میں ان لوگوں کے میں نے دین کو بالکل اختیار نہیں کیا. لا یؤمنون باللہ، جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہم بالآخرتی ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، میں ان کو بالکل دور کر چکا ہوں. واتبعت ملة آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور کسی ہمارے لیے بالکل یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کچھ بھی شریک ٹھہرائے ہمیں بالکل زیبہ نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک فضل ہے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ہم پہ جو انعامات ہیں، کرم نوازیاں ہیں، ہم پر بھی اکثر لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالی کی ان کرم نوازیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا صاحب یسجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ذرا بتاؤ کہ جدا جدا متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ تبارک و تعالی جو سب پر غالب ہے، واحد القہار جو سب پر غالب ہے. تو یہ بڑا نفی سوال تھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ جدا جدا رب بنا لیے جائیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے جان ہیں، ان کی عبادت بہتر ہے یا اس رب کی جو ان سب پر اور پوری کائنات پر غالب ہے؟ تو عقلی طور پر یقینی سی بات ہے جواب یہ ہونا چاہیے کہ اسی ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے. لہذا آپ نے اس طرح تبلیغ فرمائی اور آگے بھی سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں ہم اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.